rocznicę powstania Solidarności. Na scenie wystąpią m.in. Doda Kombi, Edyta Górniak, Perfekt, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomasz Organek, Renata Przemyk. Świętujmy razem 45 lat Solidarności. Oglądaj w niedzielę o 17.30 w TVP1. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Miliardy euro w ramach planu obronnego Unii Europejskiej. Największym beneficjentem ma być Polska. Pokazaliśmy światu, czym jest wolność. W Gdańsku trwają obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Pokochali Polskę. To były rekordowe wakacje pod względem liczby turystów z Czech. Polska będzie największym beneficjentem unijnego programu SAFE, który dotyczy pieniędzy na zbrojenia. Taka zapowiedź padła podczas wspólnej konferencji premiera Donalda Tuska i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen tuż przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy. Pula pieniędzy w programie SAFE to 150 miliardów euro. Na miejscu jest Michał Makowski. Michale, powiedz, co jeszcze padło podczas tego spotkania. Premier Donald Tusk przypomniał, że Polska i Polacy biorą na siebie zadanie ochrony Europy przed atakami hybrydowymi. Według premiera tylko poprzez twarde działania, takie jak wzmacnianie zewnętrznych granic Unii Europejskiej, na przykład poprzez program Tarcza Wschód, można skutecznie stawić opór Putinowi i Łukaszence. Żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Ta granica to jest granica, której musimy strzec, którą musimy inwestować, także europejskie pieniądze. Polska wnioskuje o 45 miliardów euro z Europejskiego Funduszu SAFE. Za to szefowa Komisji Europejskiej mówiła o wzmocnieniu europejskiego przemysłu zbrojeniowego i o 5-krotnym zwiększeniu inwestycji obronnych w następnym unijnym budżecie. Putin jest drapieżnikiem, który dotychczas wywołał 4 wojny, powiedziała Ursula von der Leyen. Wiemy z doświadczenia, że Putina można trzymać w szachu tylko poprzez silne środki odstraszające. Budując europejską postawę obronną, musimy być szybcy, precyzyjni i skoordynowani. Dodam jeszcze, że premier i szefowa Komisji Europejskiej przechadzali się wzdłuż zapory, pomimo iż ochrona odradzała to, bo w chwilę wcześniej w pobliżu kręcili się białoruscy pogranicznicy z długą bronią. Ursula von der Leyen miała powiedzieć premierowi Tuskowi: zero ustępstw. Michał Makowski, dziękuję za relację. A teraz z polskiej granicy przenosimy się na Pomorze. W Gdańsku trwają obchody 45. rocznicy porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania Solidarności, a dekadę później do obalenia w Polsce komunizmu. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, powiedz, jak Gdańsk upamiętnia rocznicę porozumień sierpniowych? Na terenie Stoczni Gdańskiej intensywnie w powietrzu czuć historię i wyjątkową atmosferę. Teraz następuje symboliczne otwarcie słynnej bramy numer 2. Niestety, jak mówi Bogdan Borusewicz, nie jest to ta sama brama, która stała się jednym z symboli sierpnia 80 roku. Bo ona została strzaskana przez czołg. 16 grudnia 81 roku, kiedy był tutaj drugi strajk, ta stara została po prostu wrzucona przez ówczesną władzę na śmietnik, bo ona pokazywała, w jaki sposób traktowano ludzi. Na miejscu są dziś bohaterowie tamtych dni oraz tłumy ludzi. Są też rodziny strajkujących wtedy stoczniowców, mówi Krzysztof Szczypior. Mój tata pracował całe życie w Stoczni Gdańsk. Dzisiaj niestety nie może go tutaj być ze względu na chorobę. Ma już 86 lat, no ale skoro go nie ma, to ja jestem na Placu Solidarności. W tym momencie w sali BHP Stoczni Gdańskiej równoległe obchody rocznicy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego organizuje NSZZ Solidarność. Z Gdańska Przemysław Lis. Dziękuję za relację. Dwaj mężczyźni zginęli w trakcie wymiany koła w aucie. Do wypadku doszło w miejscowości Sieprawicy na Lubelszczyźnie.

Księstwo ptaków. Lato 2025. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach. Nazywam się Stanisław Łubieński. Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Wypowiadając te słowa, czuję charakterystyczny ścisk w dołku, jak wtedy, kiedy już wiedziałem, że następnego dnia pójdę znowu do szkoły. Pamiętam nawet chłód tych poranków, pierwsze opadłe liście i lazurowe najczęściej niebo. Ostatni dzień wakacji to również ostatnie spotkanie z wakacyjnym formatem naszej audycji. Dzisiaj ostatni odcinek z cyklu The Best Of, czyli wybranych fragmentów z nagranych wcześniej rozmów. Ptasia migracja powoli się rozkręca, na polach gromadzą się stada czajek. Odleciały bociany, za jeżykami trzeba się mocno napatrzeć w niebo. To jest chwila roku, jakoś naznaczona melancholią, ale równocześnie ekscytująca, bo okres wędrówki może być czasem niespodziewanych spotkań. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa audycję o zachwycie. O tym, co nas w ptakach ekscytuje i jak ich obserwacja może poprawić nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Księstwo ptaków. Lato 2025. W ostatniej audycji z wakacyjnego cyklu The Best Of posłuchajmy o tym, co nas w ptakach ekscytuje. Zacznijmy może od latania. Ikar zginął, marząc o wznoszeniu się w powietrze. Średniowieczni konstruktorzy łamali sobie nogi, a może kręgosłupy, skacząc z wież na doczepionych skrzydłach. Leonardo da Vinci projektował maszyny latające, które jednak nigdy nie wzbiły się w powietrze. Od zawsze zazdrościliśmy ptakom latania, umiejętności przemieszczania się w linii prostej, omijając naziemne przeszkody, ale też możliwości oglądania świata z góry, widzenia tego, co przed nami, co za nami, oglądania lasów, miast i wsi w dole. Posłuchajmy więc o lotnikach najlepszych z najlepszych, o jeżykach, których zniknięcie odmierza jeden duży krok w kierunku jesieni. O ich locie opowie ornitolog Mariusz Grzeniewski. Niektórzy jeżyki porównują do samolotów, takich z prędkością dźwięków, które latają, bo faktycznie ten lot jest bardzo szybki. W locie takim spadającym, pikującym, powiedzmy, jeżeli możemy tak to nazwać, jeżyk może osiągnąć nawet 200 km na godzinę, więc wydaje się to no bardzo, bardzo szybko. Jeżyki musiały rozwinąć też jak gdyby taką zdolność, ponieważ odżywiają się tylko owadami chwytanymi w locie. I większość swojego życia, co ważne i to trzeba powiedzieć, spędzają po prostu w locie. Robią tam dosłownie wszystko, od jedzenia, przez picie, również kopulację, ale również, co ciekawe, sen. Więc ten lot to po prostu jest ich życiem. I one są, można powiedzieć, takimi królami przestworzy. Dla mnie, ja je tak traktuję i zawsze wyczekuję tych jeżyków i czekamy na pierwsze ich dźwięki, które też mogą je charakteryzować i odróżnić właśnie od jaskółek. I te loty socjalne, bardzo ciekawe, kiedy grupa jeżyków, kilkudziesięciu nawet ptaków, zatacza koła wokół kolonii czy wokół budynków, cały czas krzycząc, więc te dźwięki odbijają się jeszcze dodatkowo od tych budynków, co je jakby wzmaga i są jeszcze głośniejsze. To są bardzo zwrotne ptaki. Potrafią w ułamku sekundy zawrócić, potrafią przekręcić się do góry nogami, a głowa na przykład pozostaje cały czas na tym samym poziomie. Mhm. Więc naprawdę są... Czyli mają taki żyroskop jakby, tak? Mają coś takiego jak żyroskop właśnie. Jest wiele takich zdjęć właśnie jeżyków, które są przekręcone do góry nogami. Głowa jest w tym samym miejscu, czy na bok. Naprawdę to są wyjątkowi lotnicy. Ja uważam ich za wybitnych w tej dziedzinie i nie mają sobie równych. Mówiłeś, że kopulują w locie. Trudno to sobie trochę wyobrazić, jak to się odbywa. Powiedz coś tutaj pikantnego. To jest tak, że leci sobie powiedzmy ptak, bo to często tak wygląda. Leci jeden jeżyk i nagle z góry, nie wiadomo skąd, podlatuje od tyłu do niego drugi i tak jakby na nim siadał. Mhm. I to dosłownie, co ciekawe jest, że to są ułamki sekund, to są sekundy. Mhm. On tak przysiada i leci dalej. I te jeżyki bardzo często wtedy się rozlatują na zupełnie inne strony w bardzo szybkim locie. Mhm. I z takim jeszcze dodatkowym świstem, powodowanym właśnie przez te skrzydła i tą zwrotność, którą one mają. Po to, by ptaki mogły latać, potrzebne są im worki powietrzne w ciele, puste w środku kości i przede wszystkim może pióra. O ich niezwykłej budowie opowie przyrodniczka i zbieraczka ptasich piór Dominika Koprowska. Pióro ma przepiękną budowę. Ta część, która jest w skórze ptaka, nazywa się dudka, trochę jak ten ptaszek dudek. Potem dudka przeradza się w stosinę, czyli maszt bądź też kręgosłup pióra. No i te dwie części są twarde, ciężko je złamać, raczej się dość mocno wyginają. Też po gibkości tych części piór można oznaczyć trochę gatunek. Niektóre stosiny gatunków wyginają się mocniej, a niektóre mniej. Właśnie takie bardzo wyginalne są pióra sów, ponieważ są mięciutkie. Ale wróćmy do składowych. Ze stosiny wyrastają chorągiewki, jest wewnętrzna i zewnętrzna chorągiewka, na które składają się promienie, a na promienie składają się promyki. I jak znajdujemy takie pióro w terenie i jest takie nieładnie uformowane. Takie potargane. Poczuchrane, no właśnie. To możemy wziąć pióro w rękę, trochę przysunąć je nad gorącą parę z czajnika i potem palcami, takim czeszącym ruchem, z łatwością sprawimy, że będzie znowu piękne, tak jak na ptaku. Z czego składa się pióro? Jest to wytwórna skórka. Składa się z tego samego budulca, co u nas włosy, czy łuski gadów, czyli z keratyny. To jest mniej więcej budowa pióra. Oczywiście nie każde pióro jest takie samo. Mamy dużo rodzajów piór na samym jednym ptaku. Naturalnie one różnią się wielkością, tak jak powiedziałam, tą giętkością. Też ciekawą rzeczą są te wspomniane przeze mnie pióra sów, ponieważ one pokryte są puszkiem, dzięki czemu sowa może bezszelestnie latać nocą i potencjalne ofiary, takie jak gryzonie, ich nie usłyszą. A dodatkowo pierwszorzędowe lotki sów mają taki grzebyk, który dodatkowo cicho tnie powietrze i one dodatkowo są po prostu bardzo ciche i nie da się ich namierzyć. Księstwo ptaków. Lato 2025. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The skyscraper's causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school newbie. At the show you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm over time, you've become my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Księstwo ptaków. Lato 2025. Wracamy do audycji o zachwycie. Co jeszcze w ptakach, poza umiejętnością latania, wzbudza nasz podziw? No oczywiście śpiewanie. Czy pierwsza ludzka muzyka nie musiała być naśladownictwem ptaków? Podziw budzili zawsze wirtuozi tacy jak słowik, ale inspirujące były też pospolite polne ptaki. Przecież arie cznadla albo jego kuzyna ortolana miały podsunąć pomysł na początek piątej symfonii Beethovenowi. O tym, dlaczego ptaki śpiewają, opowiada dr Krzysztof Deoniziak. Śpiew to jest ichniejsza mowa i potrzebują go na każdym etapie życia. No nie tylko śpiewu, bo jeszcze są głosy kontaktowe, różne dźwięki, które po drodze gdzieś wydają i zawsze są w jakimś celu. Więc jest to bardzo ważny aspekt ich życia, który bardzo dobrze opanowały. Czyli po prostu chodzi o komunikację najprościej rzecz ujmując. Ciekawe dla mnie jest to, że ptaki są widoczne, ale w przypadku głosów to one decydują, kiedy chcą być słyszane, prawda? Dokładnie tak. Możemy wyróżnić kilka takich głównych celów komunikacji dźwiękowej u ptaków. No, przede wszystkim my kojarzymy jako ludzie z okresem wiosennym, kiedy czy nasze lokalne, czy ptaki migrujące gdzieś z południa Europy przylatują do nas i zaczynają śpiewać. Śpiewać, oznajmiając wszystkim dookoła, że to ich skrawek obszaru, terenu, terytorium, i następnie informują samce, samiczki, że są kawalerami do wzięcia, żeby przedłużyć gatunek. A czy zdarza się, że samiczki też śpiewają? I czy śpiewają w tym samym celu? To znaczy, czy śpiewają, żeby oczarować panów? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ u nas tutaj w Europie możemy sobie wyobrazić żurawie, które zaczynają się odzywać, i tutaj zarówno samiec i samica bierze udział. Natomiast takich ogólnie przykładów ciężko jest wymienić, natomiast wiemy, że ta komunikacja, ten śpiew u samic też występuje. Na przykład ostatnio badania pokazały, że rudzik, czyli jeden z pospolitszych ptaków leśnych, też samice potrafią śpiewać i prawdopodobnie jest to w przypadku naszych tutaj ptaków szerzej rozpowszechnione. Natomiast to zjawisko śpiewu u samic jest bardziej pospolite u ptaków w rejonach tropikalnych, gdzie właśnie para śpiewa w tak zwanym duecie. No i to też pełni funkcję i terytorialną, trochę miłosną i muszą się po prostu do siebie jakoś też dopasować, a taki śpiew jest też dobrym wyznacznikiem. A jak w takim razie działa ten Stradivarius, ten Bechstein, czyli instrument, który stoi za ptasim śpiewem? Ptaki mają taki fajny narząd, który zlokalizowany jest na dole tchawicy, tuż przy oskrzelach, który nazywa się syrinx. My jako ssaki tego nie mamy. Natomiast dźwięki, jak w przypadku człowieka, wytwarzane są w krtani. W przypadku syrinxu on właśnie dzięki swoim możliwościom ruchu pozwala ptakom na wytwarzanie nawet dwóch dźwięków jednocześnie. Po prostu z przedłużenia, które przechodzi do oskrzeli. I dzięki temu te dźwięki mogą przybierać różne barwy, różne tony, czasami brzmiące jak jakieś roboty, a czasami bardzo ładnie śpiewająco, tak melancholijnie. Słowem, ten dźwięk powstaje dzięki temu, że są jakby dwie drogi, którymi on jest wydawany. To znaczy te dwie membrany są w stanie dygotać w jakiś sposób, czy poruszać się? Tak, to znaczy generalnie jest tak, że jak jest na dole tchawicy, ono jest rura i ona się rozdwaja po prostu w każde z oskrzeli. I tam ona, mięśnie, w skrócie mówiąc mięśnie, potrafią tak modulować ten dźwięk, że ptaki są w stanie przepływ powietrza modulować, ptaki są w stanie wydawać te dźwięki. I też tutaj w śpiewie bardzo ptakom pomagają worki powietrzne, które no jakby zapewniają im dostatek tlenu, dzięki czemu mogą bardzo długo śpiewać. Tak? To nie tak jak człowiek, jak weźmie do płuc powietrze, no to po pewnym czasie no, czasami dość szybko się kończy. Natomiast dzięki workom powietrznym ulokowanych w różnych miejscach ciała ptaków, no ten śpiew może być taki mocno wydłużony. No właśnie, kojarzy mi się to trochę z instrumentami takimi typu kobza na przykład, że ktoś też mi ma, to, tak. Że jest ten worek. Też mi to do głowy przyszło. Właśnie, że ten worek umożliwia wydobywanie przeciągłego dźwięku, bez konieczności pompowania tamtego powietrza ciągle. Tak, no, szczególnie też jak niektóre gatunki, jak na przykład skowronek, śpiewają w powietrzu, to oprócz tego oczywiście, że worki powietrzne pomagają przy wytwarzaniu dźwięków, też pomagają właśnie w jakichś tam sytuacjach wymagających więcej energii, jak lot, więc tutaj można powiedzieć, że taki śpiewający skowronek daje z siebie 200%, jak nie więcej. Księstwo ptaków. Lato 2025. You know she got the pain. Other places I could go. Sometimes I get to losing all. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. You just got me racing. Can't look in the wasted. Oh, oh. Girl, we gotta pace it. We don't wanna waste it. worry you, I'll be there no time. Trójka. Księstwo ptaków. Lato 2025. Do tej pory zachwycaliśmy się ptasim lataniem i śpiewaniem. Dowiedzieliśmy się, jak zbudowane jest pióro i jak powstaje ptasi głos. Teraz posłuchajmy, jak obserwowanie ptaków i nasze zachwycenie może przynosić całkiem niespodziewane pożytki dla nas samych. W rozróżnienie pomiędzy ptakoterapią i ornitologią terapeutyczną prowadzi nas doktor habilitowany Sławomir Murawiec, ptasiarz i psychiatra, współautor książki Ornitologia terapeutyczna. Ptakoterapia to jest coś, co każdy z nas może. Czyli ja sobie robiłem ptakoterapię, nie będąc tego świadomy oczywiście, czyli że każdy z nas może pójść w teren, w środowisko naturalne, obserwować ptaki i jeżeli zauważy, że to mu dobrze robi, poprawia jego samopoczucie, sprzyja, nie wiem, myśleniu właśnie o rozwiązaniu jakichś problemów, odrywa na chwilę, no to to jest ta ptakoterapia. Ornitologia terapeutyczna została napisana już przez psychiatrę i profesora ornitologii, więc z trochę innych pozycji, z pozycji bardziej naukowych, z pozycji przeglądu piśmiennictwa, ale takiego bardzo przystępnego, to się daje czytać, sądząc ze sprzedaży. I tutaj już mówimy o takich interwencjach, które byłyby bardziej świadome, ukierunkowane i pewnie pod jakimś takim, nie powiem nadzorem, ale no opieką kogoś, kto będzie to takie zajęcia prowadził. Czyli nie tak już może całkiem spontanicznie, tylko kogoś, kto wie, jak to robić i kto potrafi tą uwagę skierować w odpowiedni sposób, żeby z ornitologii terapeutycznej móc korzystać. I tak bym widział to rozróżnienie pomiędzy właśnie ptakoterapią. Jak zatem odróżnić typowe obserwacje ornitologiczne nastawione na liczenie gatunków od działania, które może przynieść terapeutyczną ulgę? To, czym moim zdaniem jest ornitologia terapeutyczna, bardzo fajnie takie pokazało taki moment, kiedy staliśmy sobie nad, właśnie gdzieś nad Biebrzą, na Modrzewiu był dzwoniec, niezbyt rzadki gatunek, umówmy się, i uczestnicy zajęć przez godzinę tego dzwońca obserwowali. Nie mapowali go, nie liczyli, tylko patrzyli na te kolory, na jego zachowanie i byli pełni zachwytu. Rozumiem, że dla profesjonalnego ornitologa dzwoniec nie jest wielką rzadkością, prawda? I to też mi pokazuje tą różnicę. Jak zaczynamy liczyć, to pojawia się pokusa spełnienia zadania, policzenia następnym razem więcej i tak dalej. I wtedy ta uwaga z takiej uważności przenosi się na zadaniowość, z którą i tak się na co dzień mierzymy. A w jaki sposób przyroda ogólnie poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne? Kontakt ze środowiskiem naturalnym oddziaływuje na nas korzystnie pod wieloma względami. Takimi biologicznymi, bo to są i substancje wydzielane przez rośliny. To jest też mikrobiom, Mycobacterium vaccae. To są cały szereg takich interwencji ściśle, ja bym powiedział, no można powiedzieć farmakologicznych, tak? Czyli takich biologicznych, które oddziaływują na nasze zdrowie, właśnie poprawiając funkcjonowanie układu immunologicznego, redukując poziom stresu, a więc wtedy też na przykład tam regulując poziomy w jakimś zakresie oczywiście glikemii, czyli cukru i tak dalej, i tak dalej. A i to jest ten poziom biologiczny, ale poziom też psychologiczny, poziom estetyczny, więc od biologii aż po takie poziomy duchowe ten kontakt z naturą może nam pomagać. Ornitologia terapeutyczna na tle takich tych wspólnych elementów kontaktu z naturą ma pewne specyficzne cechy. Moim zdaniem jedną z najważniejszych jest niemal natychmiastowe odrywanie od takiego myślenia o swoich problemach, takiego przeżuwania swoich problemów. Bo wydaje mi się, że nawet będąc w środowisku naturalnym, można myśleć o swoich kłopotach życiowych. To się zdarza. Ale jak chce się ten ruchomy obiekt tego ptaka zaobserwować, dostrzec, to trzeba tą uwagę jednak przekierować. Trzeba tą uwagę skupić i to, o czym mówią osoby uczestniczące w zajęciach ornitologii terapeutycznej, to mówią o takim właśnie oderwaniu uwagi na pewien okres, że się ta uwaga skupia na tym ptaku, pochłania się tam całkowicie, wszystko, co myślimy i przeżywamy, jest tam zawarte. Potem się wraca do siebie, ale już z pewnej innej perspektywy w tym momencie. Już troszkę inaczej, już się jakby człowiek wyrwał. No i są takie badania, które mówią, że kontakt z naturą zmniejsza coś, co my psychiatrzy nazywamy ruminacjami, czyli takie obsesyjne przeżuwanie tego, ciągle tego samego, że jest źle, jest źle, jest źle. Są badania, które mówią, że to zmniejsza ruminację, przekierowuje tą uwagę, powoduje taką tak zwaną miękką fascynację tymi obiektami zewnętrznymi i człowiek zaczyna inaczej przeżywać. Nie cały czas myśleć na temat problemów, ale gdzieś odrywa się, a jak się człowiek oderwie i wróci, to już może znaleźć albo rozwiązanie bardziej kreatywne swojego problemu. W każdym razie zyskuje inną perspektywę. Ogłoszenie drobne. Wkrótce odbędą się drugie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, których organizatorami są Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Bar Studio i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć zmagania z ptasim śpiewaniem, to zapraszamy serdecznie do Baru Studio na Plac Defilad w Warszawie 12 września w piątek o godzinie 19. Na zakończenie, zgodnie z tradycją, ptasi głos. Dzisiaj posłuchajmy głosu nura czarnoszyjego, gatunku, który w Polsce już nie gniazduje, ale wciąż możemy go spotkać na przelotach. Moim zdaniem ptaki z rodziny nurów mają jedne z najbardziej niesamowitych głosów wśród wszystkich ptaków. Dźwięki, które za chwilę Państwo usłyszą, będą jednym z finałowych zadań osób uczestniczących w Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. Dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński i słyszymy się za 2 tygodnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Lonely nights, but we don't gotta be alone tonight.